Bismillahirrahmanirrahim. Kono yehiditi be o radio mengi Badur Rahman hiden fuddo dars no gaye nayabo de deftere usulu sunna limam Ahmad undude musibbe men maketebe Ishaq Diallo falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هريه إذن يتى الله سبحانه وتعالى إذن جرنا مكانك الله سبحانه وتعالى إذن ترومه yo tabintingen e doftagol mo yendo anone laado men sallallahu alayhi wa sallam kanyum may bengore mabbe sahabaabe mabbe haray hiden fotta hande kadi e wodo darsu meden e deedo deftere ko dum woni usulus sunnah li imam ahmad rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu yentori mo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala yo arsuko en gandal nafo wallen yo arsuko en gollitirgol koko wonden e jangude yentori mo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala yo arsuko en yutirgol bawo alqur'ana kanyum ma e sunna no modjuno be fejjuno be famir nonon ko wana non ha joni ko engal do dambugal wonden ko yowndire be do sahabaabe ne laado men sallallahu alayhi wa sallam kanyum may be ngure mabbe haray e darsu men fejjuno don en sappino yoga e tobbe hino jeya e mudum ko yowndiri e fi lontangal bawto dum sappiden fi lontinobe ben nayo pure ko sappa fi mabbe haray bawto dum sappiden wondema haray ahli sunna wal jamaa kanyum hino tabintinnani be lontangal wano be lontorno non haray hiden jokkito darsu men on ko wonde nge hikkinde do inshallah koko yondiri e be ngure nelado den sallallahu alayhi wa sallam kono woni alul bait haray koni wonden e soggirde darsu men on insha Allah haray en andinay ko honu woni alul bait bawto dum jamto den yoga e haqqeji waddidi julbe ben telen bengurin laadon den sallallahu alayhi wa sallam suduna laadon don sallallahu alayhi wa sallam bawto dum sappo den shartiji timmoji si tawi si neddanke on lato ko jonnitete do di do haqqeji di sappine bawto dum sappo den yoga e jogondiral e wallondiral e yurmondiral ko suduna lado dum sallallahu alayhi wa sallam kanyum may sahabaabe hedditi be ben ko be jogondirno ko be tamondirno ngaygo hay fuy alaano hakkunde mabbe haray nde do tobere hino jeya e tobbe burde mawnude den haanaade yewteede e zamanuji din fuu la siyama yo zamanu mo wonden do mo tawata wobbe go hino hendi tigi tigi on wadi ka haqqillaaji yimbe wondema bengurne laadon den sallallahu alayhi wa sallam suudune laadon don sallallahu alayhi wa sallam sahaba be hedditi be ben be toñuno ndudo suudu bawne laado sallallahu alayhi wa sallam fe jingol be wadi be ko be faala bawto dum be hendi be wadi dum do e haqqillaaji yimbe ben ha woɓɓe goo hooli ɗum jaɓi ɗum iwtiri ɓaawo ɗum ino sikkude alhaaliiji ɗin ko non woni ko woniri. Ko ɗum si woni yewtowo fi sahaabaaɓe ɓen ko maa o ƴetta njodduuli ɗin fuu. Hannde inchallahu tabaraka wa ta'ala ko wonɗen e yewtude ɗo ko toɓɓere ko yondiri ɓenngur nelaaɗo ɗen sallallahu alayhi wa sallam, yani ko toɓɓere himmunde haanaande yewteede fensite ko yowndiri e ɗum ɗo. Ko wano noon woɓɓe goo kadi hino henndi naadi hoore muɗum dambiti hoore muɗum ka suudu nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallama ton tawi tigi tigi on ko dambitande aaƴande wonaa goonga, ɓe tawaaka nder ton ko kamɓe woni ko naadi hoore maɓɓe. Golle maɓɓe ɗen hino holli wondema hay dambitagol ɓe e ɓeygurnelaaɗo ɗon sallallahu alayhi wa sallam e suudnelaaɗo ɗon sallallahu alayhi wa sallam a taway ko dambitande aaƴande. Hare ɗiɗo piiji fof ko haana ɗum yewteede. Ko waɗi noon hiɓe nokkuuli ɗin heɓe inna haray menen ko mene woni ahlul bayt ko ɗum ɗo e ɗum ɗo, ko men shirifaaɓe ko ɗum ɗo e ɗum ɗo. Haray inchallahu tabaraka wa ta'ala en sappoto yewtere nden ko yowndiri e nde ɗo toɓɓere. En toro mo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala yo feppindin en ko wonɗen e yewtude kon, tawata hino tippaaka selli, tawata ko fi makko kanko Allahu subhanahu wa ta'ala wona e yewtireede. Haray yen torondira wattangolilla moƴƴa e nde ɗo toɓɓere kadi, ko waɗi noon ko toɓɓere himmunde moƴƴa. Haray toɓɓere aranere nden anndingol ko homɓe woni alul bayt, ko homɓe woni suudu nelaaɗo ndun sallallahu alayhi wa sallam. Karmokoɓe ɓen hino sappi e muɗum, haray konnguɗi buyi hino ari e muɗum ko yowodiri e ko homɓe woni ɓeygur nelaaɗo nden sallallahu alayhi wa sallam. Konnguɗi yahooji jowi hino ari e muɗum, konngol aranolngol wondema ko homɓe woni alul bayti yani suudunelaaɗo ɗon sallallahu alayhi wa sallam ko ɓen ɓe tawata sadaka hino harmani ɗum ɓeeɗo dagantaako ɓe kaɓe jonne sadaka suudunelaaɗo ɗon sallallahu alayhi wa sallam. Ko ɓen ɗon innete alul bayt, ko ɗo woni ko jumhur ɓurɓe ɗuuɗude ɓen woni ko yaari. Konngol ɗimmol ngol wondema ko inneteɓe alul bayt ɓen ko zurriya nelaaɗon sallallahu alayhi wa sallam, ko ɗum woni geɗal ɓe maɓɓe ɓen, kañumma e ɓenngure maɓɓe ɗen kamɓe nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam tun. Konngol ɗimmol ngol ni, konngol tammol ngol wondema alul bayt suudu nelaaɗo ɗon sallallahu alayhi wa sallam ko ɓen iwtiri ɓaawnelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ñentini ɓe haadarngal ngal daro. Konngol nayaɓol ngol ko denndanaangal hulooɓe Allahu subhanahu wa ta'ala e ɓen yimɓe jeyaaɓe moftenelaaɗo ɗen sallallahu alayhi wa sallam. Konngol jowaɓol ngol wondema alul bayt ko Ali kañumma e Hasan e Husayn kañumma e Fatima. Ngol ɗo konngol woni ko Rafida, ko ɗum woni Shiya yaari e muɗum e aaƴande maɓɓe, kono ko konngol meerewol. En sappoto wondema konngol ngol wonaa tabutungol. Haray ɗiɗo konnguɗi jantaaɗi ɗo ɓe fof maɓɓe ɓe jogii dalil. Haray konngol ngol karmokoɓe ɓen jiccinigol ko yowondiri e fi ɓeygurnelaaɗo ɗen sallallahu alayhi wa sallam alul bayt, ko homɓe wiyetee ɓen karmokoɓe ɓen hiɓe sappi fi muɗum ɓe addi dalillaaji. Haray konngol aranol ngol wiiɗen wondema ko ɓen ɓe sadaka harmi e muɗum, ko ɗon woni ko jumhur ɓurɓe ɗuuɗde ɓen woni ko yaari e muɗum. E hiden andi nelaado men sallallahu alayhi wa sallam ko e banu hashim woni ko be woni ngeegol mabbe ngol hiden andi nelaado men sallallahu alayhi wa sallam inde mabbe ne ko muhammad ibn abdullah ibn abdul muttalib ibn hashim koni woni ma ko mabbe on kanyum ma e ngeegol mabbe ngol kambe nelaado men sallallahu alayhi wa sallam yani dambe mabbe den kambe nelaado sallallahu alayhi wa sallam ko yiltiti ko e hashim be do woni suudu nelaado don sallallahu alayhi wa sallam no andir den non wonde ma hashim la tanaki mo zurriya ko dum woni gedal jo si wona abdul muttalib kanyum may wiyetedo asad hashim ko be do gedal be dido woni ko jogino abdul muttalib kanyum may asad joni no wiyetedo asad on o do zurriya makko on tajuno ko dum woni zurriya makko on taji no andir ben non himo jogi e gedal jo suddi do kanko asad wiete do fatima o do fatima ko do woni yumma ali radiyallahu ta'ala anhu ko woni ali ibn abi talib bawto dum en andi wondema gedal be odo asad ko don ngay gongol woni ko taji lanni don heddaki e zurriya hashim on siwana abdul muttalib ko don woni ko don woni ko heddi ko fi honno sey yeltitano e o tariha muto yido do ko bay wobbe go hino dambiti e sudundun tawi tigi tigi on wona ton woni ko be jeya e mudum a andi wondema ko ni woni ko woni sunna laado no sallallahu alayhi wa sallam haray ko abdul muttalib ko don woni ko sudundun heddino amma asad ngey gongol ko don woni ko ko don woni ko taji haray karam ko ben hino sappi dido konguddi janti den fow ko hon woni ko jikki e modum wondema ko kongol aranongol ko ben be tawata hino harmani sadaqa be do be jonnata ke sadaqa sunna laado don sallallahu alayhi wa sallam jonnon sitay woni andi wona ka bani hashim woni ko jeyada andi sitay woni anadi hore ma ton awi yankadi ko ton woni ko jeyada haray adam bitike ka hana adam bitade yewtere nyaawore fi mo ngaro ya yeso ga insha Allah tabaaraka wa ta'ala haray hiden jogi dalil ko tindinta wondema ko bembe sadaqa harmi harmani dum woni be ngorne laado den sallallahu alayhi wa sallam imam muslim rahimahullahu ta'ala ka daftere makko sahih muslim و اجن ين يزيد بن حيان قال اوي انطلقت انا وحسين بن صبره وعمر بن مسلم الى زيد بن ارقمه فلما جلسنا اليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم امام مسلم اغنين ايو دو ويتهدو يزيد بن حيان اووي نياندغو مي يهونو مين اي حسين بن صبره كنيما عمر بن مسلم مي يهونو كزيد بن ارقمه bay men yahi ka zaid ibn arqama men jodi ka makko kanko husayn men wimo kanko zaid a hauri e mo yere dudunde zaid ayine laado sallallahu alayhi wa sallam a heditike makoji mabbe din a wadi di jihadi an ene laado sallallahu alaihi wasallam a juli bawne laado sallallahu alaihi wasallam gomdi a hawrondiri e mojjere heewnde fillani men ko nanirda ne laado sallallahu alaihi wasallam beedo dabbiri odo sahabaji ne laado sallallahu alaihi wasallam yo fillani be ko nanirne laado sallallahu alaihi wasallam dun do hino tindina wonde ma sa hawrondiri e karamo kojo ma sa andike karamo kojo andirado alqur'ana e sunna woni yahugol tawa mo dabbiramo famugol kaado diina maada ko hunde dabbande ni musiddo juldo teddudo qala wi kanko zaid ya bana akhi wallahi laqad kabirat sinni wa qad ma'ahdi wa nasitu ba'd alladhi kuntu a'i min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam فما حدثتكم فاقبلوه وما لا فلا تكلفونيه باوتو دون كانكو صحابه جنادون صلى الله عليه وسلم كدون وني زيد بن ارقم او وي كو ايو گدال جو موسيق دو ان تيغي تيغون دوبي ان دين دي توي بويي كو مي وير ديري نلا دو صلى الله عليه وسلم مي يجيتي يوغا e ko mi latino hilan hunji gani laado sallallahu alaihi wasallam kan non dubi din towi kala kon ko mi fillani on jabe dum don kala ko mi fillana ki on wota on fawal landa gollan kon ko mi anda dum do kadi hin holluma needi di taliba jon du'a needi torde wondude e karmo ko jomun on hara bittinali mo landa gol mo lande fi bilugol mo tun sitay woni karmo ko jon yero ko yewtu makon sa tawi woni waqtu makon hino rabbidi manu hino faadi wota bittimmo dun do hino jiya e neediji dita talibajon duwa needi torde hakkunde mum e karmo ko mudum bawto dum o wi ko mi fillani on wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un jabe dum don wel toron kala ko mi fillana ki on yondinore dum don bawto dum o wi kanko zaid ibn arqam mo fillitana de be do tabi'ina be yawno be tawi mo fi gal beedo lande qala wi qama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawman fina khatiban bima'in yud'a khumman bayna makkah wal madina fahamida allah wa athna alayhi wa wa'adha wa dhakara thumma qala amma ba'd ala ayyuha an-nas inma ana basharun yushiku an yati rasul rabbi fa ujib nela rasulullah alayhi wa sallam be bangi o wi kanko zaid ibn arqam nela do sallallahu bangino nyande go e amen ga be wadi khutba ko dum be wadi yewtere kambe nela do sallallahu alayhi wa sallam e de do nokure ko dum woni hakkunde makka e madina nela do sallallahu be yetti allah subhanahu wa ta'ala be jarnamo kanko allah subhanahu wa ta'ala be waji be andintini sahaba ben qawto dum nela sallallahu be maki amma ba'd dun do hino holluma wonde wala sallallahu alaihi wasallam uditaino khutubaaje yottereji mabbe ni be wadaino ngol do kongol be wi ala ayyuhan nasu koriyo fami onon yo yimbe fa inna ma ana basharun yushiku an yatiya rasul rabbi fa ujib minkum ine danke hino tanjina kabattike ka arata nulado joma an on ko dun woni fi mai mayugol an minoto ela sosam be maki wa ana tarikum fikum thaqalain hilang accude e modon hilang accirde on teddudi didi fiji didi teddudi awwaluhuma kitabullah fihi alhuda wan nur fakhuzu bi kitabillahi wastamsiku bihi fahatha ala kitabillahi waraghaba fihi ela sosam be maki mi akiri on deftere Allah subhanahu wa ta'ala den hino e mayre pewal kanyum may annora ko dum kala dabbudo pewal kanyum may annora ko onordino rafika do dina Allah subhanahu wa ta'ala harawna alquran kanyum may sunna harawi e bi hore makko nelado sallallahu alaihi wasallam be maki jogite nde alquranare jogite re nde do no tidiri golliti ron ko woni e mayre nelaado sallam be rerdini gaande do alquranare bawto dum kafala den dallinorde don e hadith on ثم قال نلا صلى الله عليه وسلم بماك وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي نلا صلى الله عليه وسلم بماك ميدو أندن تنعون بينغور أندن سودو أندن بماك دون دو قيات لابي تتكا نلا صلى الله عليه وسلم دون دو قتن تنغل في teddingol suudu mabbe no kamel Allah sallallahu alaihi wasallam bawto dum be do yawno be ka Zaid ibn Arqam o wiyete do Husayn o wi'i wa man ahlu baytihi ya Zaid ko hombe woni suudu ne laadon do sallallahu alaihi wasallam alaysa nisa'uhu min ahli baytihi elataaki wondema sunna bin Arqam sallallahu alaihi wasallam ko jeyabe suudu sunne laadon do قال كان كزيد وي نساؤه من اهل بيته سدي بن لارو بن صلى الله عليه وسلم كجيابه يسودو مبندون ولكن اهل بيته كونيتون سو يمبه سودو مكنون كان كن الله صلى الله عليه وسلم من حرم الصدقه بعده كبن بصدقه حرمنا ادومكم باو مبه كما لله صلى الله عليه وسلم دوندو هولي امون نكو غول دو كو غول وني كو جيكي بن حرمنا بصدقه e mudum ko beedo woni beengure laado na sallallahu alaihi wasallam o jokki hadith on qala o wi wa man hum kombe woni ben joni lintani men kombe woni ben tawobbe go naato ton harabe haa naato de der ton tawobbe go yaltine der ton harahibe haani naato de der ton qala hum alu ali o wi ko beengure ali de wa alu aqil kanyum may beengure aqil de wa alu jaafar kanyum may be ngore jaafar den wa alu abbas kanyum may be ngore abbas den qala wi kullu haula'i kala be do be foppu mabbe hurima sadaqa be do hobe har minama sadaqa e hore mabbe yonnata ke sadaqa dala bawto dum o wi na'am kono woni dum do ko holluma wondema ko ndudo suudu be jantana da do ko ndudo suudu ido cuudi be do woni innatebe alul bayt be itay woni ananal inde ma der do wota nadu inde ma der ton buy hande hino dambiti do hino darni juulirde hino darni lekolji hino darni dude hino jannude hino windi don ko kanyu woni alul bayt hino nodditaade dum do tawata golle mun den e piballe mun den wondema hino woddintini ino wodditi e beedo en edi do cuudi haray ko jicci kon e mudum ko karma ko be jiccini o hadisa do ko sahih muslim do ko holli en wondema ko duwada faamude kon wondema ko be janta be do woni be ngone lande sallallahu alaihi wasallam sunna be nelado men sallallahu alaihi wasallam fi be natori der ton be ngone lado men sallallahu alaihi wasallam sunna be mabbe be hibe natori der ton siya yaltini be der ton hare a yaltini der ton benelado sallallahu alaihi wasallam nadi der ton sai ne danki hande hino daro yenna sunna be nelado be sallallahu alaihi wasallam e hore dun kadi ne danki on noddito wonde makko ka alul bayt woni ko jeya andi o do anda ko jukki joni non ko honno woni ko tabintinnanta en wonde ma sunna be nelado be sallallahu alaihi wasallam ko be jeyaabe ka alul bayt alul bayt do hanne ko do woni ko shi'a dari yaltini be do fewnder ton ketti kuru wongol wadi sedaabe ko dum woni ali kanyum may gedal be mum be nido kanyum may fatima soki inni ko be do hedditi be fo dam fa yaltinder ton kon ton be jantiden da fu e do hadith wondo ko sahih muslim andugol juldon dum do hino himmi mojjanon si tay suddi be naati ner ton isbe naata ner ton alqur'ana kanyum ma e sunna woni ko tabintin nan tay si be naati ner ton isay woni be naata allah subhanahu wa ta'ala ko alqur'ana re kanyum ma ka sunna ko ton woni ko diina kan jettete tabintin ne diinore wona ko yimbe woni fillaade wona ko jetta suuta e defte Allah subhanahu wa ta'ala hino jantano en fi be ngone la do den sallallahu alaihi wasallam o wi ka suratul ahzab himo yewta fi yumma gomdim be ben Allah subhanahu wa ta'ala o wi wa qarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina Allah wa rasulahu innama yuridu Allah li yudhhiba ankum rijsa ahli al-bayt wa yutahhirakum tatheera Allah subhanahu wa ta'ala o wi suddi be nelado ben sallallahu alayhi wa sallam o wi yobe nyibu ga cuudi mabbe wota be cuudo wota be paro be yaltawano majji yanko yaltiray nonon attade l'islam yobe nyinnu julde den yobe tottu zakka zakka o yobe dofto Allah subhanahu wa ta'ala enelado makon Allah subhanahu wa ta'ala ayam o sendi dirali o wi ko fala ko yo nabu ga e mabbe kambe suudun la no sallallahu alaihi wasallam denda nangal tuundi bawto don o labbina be hattirde e labbingol dun do ko dalil ko tindinanta e wonde ma suddi be nalabe sallallahu alaihi wasallam hibe natori ka alul bait aya on ko dun don woni ko sappani kono hande hina ko rafida woni wadde ko jettugol ittande ma ka Allah subhanahu wa ta'ala wi إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا كنو كنتم بتبهون يتوده بأكي تنون سوغاندن دو سوغاندن دو سياقون يوترن هنو هولي وندما كسودي بنيل عربين صلى الله عليه وسلم ونا يوتد في مود كنو بيتون وني نونا رهنوكا ونكي جمأ بكدون سبيوار ديدو غل جوني نون ko don si karmo ko bembe wi fal ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab yani tasakuye on ko hutti tande kongongol na hertinande sabu karmo ko usulu be hibe yewtayen dum do yem famu wondema abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma ko o jeya do kasulullah do sallallahu alayhi wa sallam ton himo yewta en fi o do aya o wi wonde ma o do aya ko jippi ko fi suddi be nalado ben sallallahu alayhi wa sallam ko wana non kadi ikrima kanko kadi o fillani en o wi kala falaado be hudondiray wonde ma o do aya ko e bengure lado ben sallallahu alayhi wa sallam woni ko tippi ko dun so wi man sha'a bahattuhu annaha nazalat fi nisa'in nabi sallallahu alayhi wa sallam o wi kala on falaado men hudonira e wonde ma o do aya ko jippi do be ngure lande sallallahu alayhi wa sallam wa no ardiri non ka ibnu abi ya ibnu hatim ko do non kadi ibnu asakir hibe yewti en dum do imam at-tabari ka tafsir mako kankadi e sanad e alqama o soggi ha e ikrima o wi wondema ikrima hino nuddaino ka marse o inna wondema o do aya ko jippi ko be ngurne lande sallallahu alayhi wa sallam haraydum do ko tindinani en wondema be do hino natori der ton kambe be ngurne lande sallallahu alayhi wa sallam sa'ilte ke imam ibn qayyim rahimahullahu ta'ala himo jogi deftere e jalaul afham fi julugol en Allah subhanahu wa ta'ala fi duanugol en Allah sallallahu alaihi wa sallam yewti ton yanyi fi mudum sa yiltike den don deftere a beydoto ko ndiri e nde do lowre ko wana non kadi imam ibn hajar al-asqalani kanko kadi ka fathul bari himo sappi wondema be ngonela an sallallahu alaihi wa sallam hino natori der ton ko wana non kadi العين في عمدة القارح كان كدي كما صفني ان وندما بينغورن لا دون صلى الله عليه وسلم اهينو ناتوري ديرتون وندما هري وانا اردي نون ك خلال كدي هري هينو اري كدي كابن ابي شيبه ووي هنن ووي حدثنا وكي ان شريك ان ابن ابي مليكه أن خالد ابن سعيد بن العاص أرسل إلى عائشة شيئا من الصدقة فردته فقال inna alu muhammadin la tahillu lana sadaqa. Sadaqa nabano ka Aisha radiyallahu ta'ala anha adda ha hewtina o wi tigiti o menen suudu ne laadu do sallallahu alayhi wa sallam daganaki men sadaqa bawto do Aisha radiyallahu ta'ala anha rutti o do sadaqa haraya andi musido juldo teddudo wondema bengurne laadu den sallallahu alayhi wa sallam hibe natori derto an wondo yennude Aisha ayye wondo yennude bengurne laadu den sallallahu alayhi wa sallam ko wodama ko tubu goruto ka Allah subhanahu wa ta'ala bawten andude wondema kombe woni alul bayt kombe woni ko natori derto kombe woni ko nata derto en tabintini wondema bengurne laadu den sallallahu alayhi wa sallam natori derto attalena laado sallallahu alayhi wa sallam tiggudebe hari hay goto mabbe nata der ton kono de wonno hatay baybe tiggibe joni wonti ko e mabbe woni ko be jeya hay goto wawata be yaltinde der ton awawata yaltinde ton Aisha inna ko suudugo woni ko o jeya dum don wawa wonde musiddo juldo teddudo haray ko dum do woni ko bindi din woni ko tindini ko dum do woni qalu sunna wal jamaa woni ko fibi haray ko rafida woni yaltinde be do ton haray dum wota neddanke yejjito ko be woni wadde ko woden neddanke ko tabudugol kadina makko haray tobere hikkinde don den haqeji be do haqeji buyi juldu be hino duwa tottude di e mabbe kambe be ngone lanu da sallallahu alaihi wa sallam yeru wuru beben yeru wuru beben bay haray ngey gol mabbe gol ha joni hino woda sitay woni a hawrondiri e mabbe ma sa hawrondirali e mabbe hino wodi hakkeji way say woni a wonda e mabbe kida way tottude di e mabbe en jantoto do yoga e hakkeji di hanu en tottude telen tele mabbe kambe be ngone lan da sallallahu alaihi wasallam sudune lan da sallallahu alaihi wasallam hino jeya e mudum pellital fellintinna wondema be do ko jeyaabe e dambenelaado men sallallahu alayhi wa sallam ko gedal be mabbe ko yen andu kadi wondema ko gol do ngeygol buri teddude e cuudi din fu kambe nelaado sallallahu alayhi wa sallam be maki wano ardiri non e ka sayyi muslim nela rasul sallam be maki inna allah astafa bani isma'il wastafa min bani isma'il kinana wastafa min kinana quraishan wastafa min quraish bani hashim wastafani min bani hashim nela rasul sallam be maki wondema allah subhanahu wa ta'ala subi gedal be isma'il be ngandi ko don woni ngegol mabbe gol pawto dum o subi gedal be isma'il be e kinana ko wananon kadi ɓe ɗo suɓama e qurayciyankoɓen qurayciyankoɓe kadi suɓama e hashimiyankoɓe ɓen kowannon kadi laɗo men sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki mi suɓama hakkunde hashimiyankoɓe ɓen mi waɗama annabaɓe ɗum ɗon haqqe arano on non fellutugol wondema ko ɓe jeyaɓe e ngeygone laɗo sallallahu alayhi wa sallam ko andirta si ɗum ko say woni goɗɗo ari o innima tigui ɗon hara menen kadi ko kasur ne la sallallahu alaihi wasallam woni ko menjeya ko ma o adda dalil tabintino wo wondema ko e mabbe woni ko jeya o soggane tefa ha ndara ha siwto e kasur ne la sallallahu alaihi wasallam hino tabiti bawto non jonita mo hakke makko hino jeya e mudun teddingolbe kambe sunni la do sallallahu alaihi wasallam yen andu wondema sadaqa be do be jonnata ke sadaqa be ngure la sallallahu alaihi wasallam en fillana mada wondema sadaqa arno tawi tawna Aisha radiyallahu ta'ala anha be jabali sadaqa on kambe Aisha radiyallahu ta'ala anha dum don holli en wondema hare sadaqa on be jonnata ke dum don joni non si tawi woni wobbe gohino iwde e leyde innako shirifabe iwra do artira do tawata hino dambiti e sunnelaado do sallallahu alayhi wa sallam hino torade yimɓe ɓen gongel aduna joni noon sudnelaɗon ɗon sallallahu alayhi wa sallam kambe tigi be wi wonde ma harayi sadaqa on hino harbi ino harmino nabe andi haray joni anda ko no wori ko jokka tay woni ndudo soudu wi am hindu harmina na sadaqa tawi in dambiti ndudo soudu arete ha tawe tawta ko yo ardar ma ya jonno mo tammaru andi haray anda ko jokka joni haray ko ma wattana ila sugu ari fonti juude ba juude makko e ma man inni haray nokkel kari ko tanirabe de la do woni ton ko ma tefe ande yalli dum ngey gongol hino tabite ne la do sallallahu alaihi wasallam si tefa ma ndarama tawama hino tabiti haray ko be jonnite hakkeji mabbe din amma si tay woni tabita haray ko noddi tande de tawata de sella haray si feji don hino jeya e hakkeji mabbe kadi kam be ngunela no sallallahu alaihi wasallam suudu mabbe dum yido golbe giggol gol tawata gol do giggol ko jeya dum e limanu non sabu batta golbe ne laado men sallallahu alayhi wa sallam e hino jeya e mudum kadi ne la sallam be makani en wonde be anditini en suudu mabbe dum hino jeya e mudum e hakke yidin kadi ko duade jontude ndudo sunne laado sallallahu alayhi wa sallam e sakkana golbe kala be yimbe wombe e dambude penale e mabbe penale bu irafide hino dambude mabbe sa ndari wono Ja'far as-Sadiq penale bu irafide ko woni shiya hino dambude e ndudo suudu tawata ko penale dido piji fo hiden duwa sakkanade ndudo suudu haren accali ko ko tuni do dum do nyosine be do ko wono non kadi musibe julbe tedduwe denda nangal be yimbe wombe be fejjintinude wombe jolkindirde hadithaji innako bengure Allah sallallahu alaihi wasallam suudu Allah sallallahu alaihi wasallam ina do bure ko be jogi fi yebugol haqqeji sawabe hedditi ben eggam ben kaado diina dun don kadi haray ko musido jollo teddo ida yamira ya sakko dun don ya dartano be dun don ko wana non kadi kala ne danke fejjintinudo e mabbe wadi e pilasiji kabe hana hida duwa rentingol moy dun don ko wana non kadi kala on neddanke wondo be lorrude hida duwa hadude mo e dum don eno jeya e hakke molana do kadi mo duwa den tottude e mabbe kambe sunne lana dun sallallahu alaihi wasallam du'ana golbe bawonde noddinandu dum gasi hiden andi ko wana non kadi sitay woni on tigi gayni tayya sakkitoro on ti kadi juula ene laado sallallahu alaihi wasallam be ngure mudum kono andirden non no duwa on ardiri non Allah subhanahu wa ta'ala wi inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to en yamira wondema yen duano be do be ngure laado sallallahu alaihi wasallam hiden andi fason duwa go hino ari ton odo duwa hino ari ton be ngurne laado den sallallahu alaihi wasallam e gedal be mabbe hino natori der ton riwaya on hino ari hino tabi ko sahih bukhari riwaya on ko selludo hino jeya e hakkeji di duwa den tottude e be do kadi si tawi woni jihadi wadama jowabangal kadi ngal do ko gebal ngal be hana wadanede kambe sunne laado do sallallahu alaihi wa sallam sitay woni jiyadi shar'ina do wadama wana Allah subhanahu wa ta'ala yawtiri en non ka suratul anfal o wi wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu walir rasuli walizil qurba wal yatama wal masakin wabin sabil haka aya on hattoyton wonde ma sayi on wadi jihadi on wadi hare on hebi ton kon hoyru harayi nelaado sallallahu alaihi wa sallam ko yom famunde mo Allah subhanahu wa ta'ala nelaado makko e batti be bengino jeyngal do ngal do jawabal dum ko sitay woni jihadi shar'inani wadama harayi tobere hikkinde don den bawo di do hakkeji famunde di do hara fo gentinali sudne laado do sallallahu alaihi wa sallam sendinira ko hombe woni ko natata der ton kombe ko natata der ton joni non sharti jididi himmu di moja fi natugol der ton ko dum woni ka sunna laado sallallahu alaihi wasallam e angal natugol hino jeya sharti arano on fi yone danke inne ko kasudu ne laado sallam woni ko o jeya hino jeya e sharti arano l'islam on l'islam on ko ma o tabita yon sen dari wano abu jahal e abu lahab o do ne danke himo battino ha kono tigi tigi on baytu woni o mayi e kefer dun nafano haray tigi tigi on dambe den hay sai woni ko kasul ne la sallallahu alaihi wasallam jeyada si tawi woni wona a juldo a jabal wona kanyum ma e sunna a yaltinte der ton atawataken der ton ile ngande la do sallallahu alaihi wasallam hino rentini e fawita gol e dambe tawata hande buy ko do woni e fawitaade haray ko menen woni kariyen ko menen woni kariyen ko menen woni suudu kariiru dun alaton ne laado sallallahu alaihi wasallam be fewtuno quraishian ko be maaki ya ma'ashara quraish ishtaru anfusakum min allah la ughni ankum min allah shay'a ne la so zam fewti quraishian ko ben be wi sodi tire wonki ji modon mimmi wawana on hay mere de ka allah subhanahu wa ta'ala me be maakani kadi abbas ibn abdul muttalib be maaki be dun tiana mo hay mere be maakani safiya be maakani dendanangal suudu mabbe don fatima be wi tigi tigi yo lando be jawdi mabbe ni ko be jigi gon ko fala ko fala kono be gaynanta mo haymere ka Allah subhanahu wa ta'ala sharti ara non ko mahara ne danke on himo jeya ka l'islam so jeya ka sunna la sallallahu alaihi wasallam sharti dimmo on tawata hino tabiti dambe den ngey gongol tawata dum do hino tabiti wana dambita goltum ngelo woni e dambitaade hande wono yewtirden non ka fuddode yewtere meden iya ne anketum hino jodi futa jalo der hino inna wonde amene kadi haray ko kasurne la sozam ko ton woni ko men jeya tata golle ko wonda e gollude kon hino lutondiri e ko beedo wonno e gollude kon dagata ko sellata de ne danke dambito e ngeygol ngollo andi o jeyaka e mudum kamba molana do hino ari e mudum hadugol neddanke de o dambitoto e ngeygol ngol o jeyaka e mudum hino harmi nilaado men sallallahu alayhi wa sallam wano ardiri non e ka sahih al-bukhari ko wano non kadi ka sahih muslim نلاد من صلى الله عليه وسلم حديث أبي ذر نلاد صلى الله عليه وسلم أويكنكو أبا ذر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوع مقعده من النار كم با مولانا وم بي دم بتاري بيدو بي واتنيلا nela rasulullahi sallam be maki odo hadith selludo wonde malataaki e gorko hay e goto nodditido e babay mudum e dambe mudum tawata himu andi mo felliti wondema wona eden dambe don woni ko jeya e mon si wona haray o woni kefer be maki kala on nodditido e yimbe hara wona e ngeygol mabbe gol woni ko jeya haray yo hebil werde makko den kay yite jahannama ngelo nodditi ton hande e sunna la rasul sallallahu alaihi wasallam tawata ko nyamirdum woni ko nodditori ton hare ko wattango lila musibbe julbe teddube imam malik rahimahullahu ta'ala kambe kadi be maki kongol fi dambita gole sunna la do sallallahu alaihi wasallam haraunti wona ton woni ko jeya be maki kambe imam malik rahimahullahu ta'ala من انتسب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وليس كذلك فإنه يضرب ضربا وجيا إمام مالك بماكي وندما كلا وندم بتلك سنة الله صلى الله عليه وسلم هرى وناتو ونك وجيا نتنك ونك يو بيه بيقل نغال تواتاكو بيقل تيرو نغال فاوضن بماكي نتنك ونك o soke ha neddanke on o tuba be wi fi hon sabu neddanke on foy gintini haqe monelaado sallallahu alayhi wa sallam e hertori haray si fe'i don toɓɓere nde wonɗen e wattude ɗon nden ɓawde en andude chartiji tawegol ɓeɗo ton, ko toɓɓere ɓurde himmude kadi. Toɓɓere ɓurde himmude e ko kona e saketede e yaasi men mo fewndiɗen on ɗo, ko honnum woni nden ɗon toɓɓere? Ko andugol huwodiral e gollodiral e yurmodiral wonnongal hakkunde suudinlaaɗo ndun sallallahu alayhi wa sallam, ko ɗum woni albayt, kañumma e sahabaɓe nelaaɗo sa sallam hedditnoɓe ɓe jeyaka ka suudinelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam to. Woɓɓe goo yewtete tun innde suudinelaaɗo ndun ko ɗum woni albayt, kañumma e sahabaɓe ɓen sikka keerol moolanaangol hino hakkunde maɓɓe wonaa non woniri few. Hande ko ɗo rafida shi'a woni e sendindirde piiji ɗin, inna hari ngaygu hino hakkunde maɓɓe ɗum ɗo e ɗum ɗo, ɓe tuta ɗum ɗon e haqqille yimɓe ɓen, tata ko yeebugol bonnugol diina yimɓe ɓen woni ko ɓe faala. Alqur'ana kañumma e sunna sappanike en e konnguɗi fe yimɓe moƴƴuɓe feƴƴuɓe sappanike e wondema har giggol molnagol hino hakkunde ɓeɗo. Allah subhanahu wa ta'ala hino yewta en ko wonno hakkunde ɓeɗo sahaba ɓen e suudnelaaɗo ndu sallallahu alayhi wa sallam. O wi Muhammadun rasulullah walladina ma'ahu ashiddau ala alkuffari ruhamau bainahum. Allah subhanahu wa ta'ala o wi ɓeɗo hari ɓe yurmodiri hakkunde maɓɓe, ko hombo ɓuri gongude di Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala so jantanike en wondema yurmede hino hakkunde ɓeɗo, ko onum wodan neɗɗanke onna ko yo jaɓu, ko yo jaɓu. Ɗum ɗo hino wawi wonde fi famugol jogodiral e teddodiral e wallodiral e yurmodiral wonnongal hakkunde ɓeɗo ngal piiji ɗiɗi. Piihun aranun kun golle kañumma e konnguɗi ɗi sahabal nelaɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam golli maɗum huwodirayno e ɓeɗo suudunelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, ɗum ɗo hino tabintinna e wondema hari hay mere ala hakkunde maɓɓe. Ɗum noon ko feccere aranere nden no feccere ɗimmere nden jarnugol suudunelaɗo ɗon sallallahu alayhi wa sallam sahabaɓe ɓen, ɗum ɗon kadi hino holli wondema hay mere ala no hakkunde maɓɓe. Si tawi woni a faami ɗiɗo piiji ɗiɗi, a faami ko waɗaɗa e egganede ɗo, anday wondema ella hay mere ala no hakkunde maɓɓe. Ko ɗo ɓe woni jildirande yimɓe ɓen ɓe sendindira suudnelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, kañum e sahabaɓe hedditi ɓen ɓe inna binelaɗo sallallahu alayhi wa sallam feƴƴini ɓe gurnelaɗo nde ɓe ɓuttinaɗi ha hande ka fewndiɗen ɗo. Ɗum ɗon wona gonga. Haray feccere aran nden sahabaɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam telem ɓe gurnelaɗo nden sallallahu alayhi wa sallam. Si tawi woni en daari fuɗɗoren ɓurɗo moƴƴude ɓawnelaɗo sallallahu alayhi wa sallam feƴƴingol Aboubacr radiyallahu ta'ala anhu, seydna Aboubacr ɓe yiɗuno ko ɗum woni Hasan giggol molanagol. Hasan en andi ko geɗal jo seydna Ali jeyaɗo ka suudnelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ton. Ɗiɗo piiji hino fenna hino fennude aƴande shi'a ko ɓe woni e aƴade kon. Ha Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala o eggani en wondema al-bidaya wa nihaya tamu jalladu jeetataɓo, o wi wondema wa qad kana as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu yujilluhu ay al-hasan wa yu'azzimuhu wa yukrimuhu wa yuhibbuhu wa lidhalika ta'athara al-hasan bi sirati as-siddiq min nawahi kathira minha annahu samma ahad abnahu bi abi bakr. Kanko Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala o wi'i wondema seydna Aboubacr hari hino yiɗi Hasan moƴƴa, himo teddinimo, himo yiɗimo. O wi'i yehi ha tawi Hasan o ɗo hino jeeya o ñentini seydna Aboubacr, yehi ha tawi geɗal jo makko go kanko Hasan ko yo innitirmo seydna Aboubacr. Ɗum ɗo hino holli giggol arno hakkunde maɓɓe. kono neddanke innitirta neddanke tawata ngaygu hino hakkunde mabbe joni hasan e hore mudum jeyado kalul bayt o inni sayna o innitiri sayna abubakar gedal jo makko hakkille jabata yo neddanke innitir gedal jo mudum neddanke mo tawata ngaygu hino hakkunde mabbe wawa wonde mo sibbe julbe teddube en filli ke ko fejjuno bana sallallahu fejjingol wongol balde Sayyidina Abubakar kanyum may Sayyidina Ali be yalti be ari be tawi Hasan kanyum may e pay ko hino fija Sayyidina Abubakar yetti Hasan wadi ka balaje mudum inni tigido Hasan ko buri nandude ko e nelado sallallahu alaihi wasallam ko an non ko ma soro makko tawi Ali hino don himo jalde hollugol ma ngaygu hay mera alaano hakkunde mabbe ko wattan goliya mojjande tobbere do ko do be woni e ukkindirde fiji din ko an non kadi Sayyidina Umar bawonde be ko be lonti kambe kadi be latino hibe tiidini yidugol be ngurela den sallallahu alayhi wa sallam wan imam az-zahabi rahimahullahu ta'ala egginno himo enkene kam kadi kam ko imam az-zahabi fi siyar wondema sayyidina umar holtinno ko dum woni jonnuno chonki gedal be sahabaabe ben tawi lataaki dum don konko woni jonnude be don hasan kanyum may husayn kino hana jonnede dum don bawto dum kanko sayyidina umar ko non o wadi ko yamanto woni ko oneli yo chonki sodane hasan kanyum may husayn bawto ay dum don wadi sayyidina umar be maaki Al'ana tawabat nafsi joni non bernde anden walike bernde anden tabiti do ko holluma wonde mari ngaygu ala hakkunde mabbe ngaygu hay mere ala no hakkunde mabbe ngaygu hay mere ala no hakkunde mabbe musibbe julbe teddube sifaji don Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu Hasan kanyum may Hussein be latotono hibe jonnayno be do kadi be okkorayno be do yani be urna hay gedal jo mabbe on Abdullah ibn Umar nyande go kambe Sayyidina Umar Abdullah ibn Umar ari tawi be inni tigi tigi on konno Sayyidina Umar urdinta Hasan kanyum may Hussein e hore mudum kanko himo hekkibe himo buribe yangade bawto dun Sayyidina Umar ko gelal jo mabbe be ne wolde dum Sayyidina Umar wi an gelal jo mum on way haka ya Abdullah itini bi jaddi mislu jaddihima bonema Abdullah ko gelal jo makko on e wiide dum o wi addana ma masoroma sifa mama soro beedo dido ko dum woni nelaado sallallahu alayhi wa sallam o wi yo immodo yo addani baba makko soro makko sifa soro hasan kanyum may husayn dum do ko holluma musiddo juldo teddudo wondema sayyidina umar kanyum kadi hari no teddini odo ko wana non kadi Hasan intir gedal jo mudum go Sayyidina Umar dido piji foko hollatama wondema hari humondiral molanangal hino hakkunde mabbe ko wana non musibe jollo teddudo si tay woni a taskike hino jeyaton e piji duududi kadi ko sappantoma fi ino wodno teddinaybe sunna lanon do sallallahu alayhi wa sallam Nena Aisha radiyallahu ta'ala anha kambe kadi hibe yewuta ko yowondiri e Fatima be wi wonde mabbe yali hay e goto hino nandi ta hala hin nandi ta yewutere wanelaado men sallallahu alayhi wa sallam pelatino kadi hibe yewuta kambe nena Aisha radiyallahu ta'ala anha wonde ma Fatima o do hollugol ma ngaygu hay mere hari ala hakku saaba ben kanyuma ben ngudela ande sallallahu alaihi wasallam kanyuma sunna la ando sallallahu alaihi wasallam wonde ma Fatima o do hari yaadu makko ndo hino nandita e yaadu la ando sallallahu alaihi wasallam ko nanon kadi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu nyande go Hasan ino fedda ka Abu on Abu Hurairah jannata o salmini ha gasi Abu Hurairah odo o salmitaki o acci ha o battimo o salmiti o wi wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh ya sayyidi ko an yokoho an wonno be dom ben fu be ngaldi be ni fi honno beyni ko non woni ko woniri suudu be ndum meden teddini be hollugol ma ngaygu hay mere hari ala hakkunde ma yeyha Abu Hurairah wi ani Hasan tigi tigi on yo tonu dolo ko makko ko o yawuddu makko non uddu Hasan non hollugol ma giggol ko nakkunde ma o wi fi honno o ni mo yo tonu o towni tun dolokum makkukum Abu Hurairah yani lunni wuddu Hasan dum o inni min la do sallallahu alaihi wasallam ino lunno wuddu makkundum yani dum do foko hollugol giggol ko wonno hakkunde mabbe kambe sahabaabe be dum do ko piiji hollojim hari ngaygu busi ala hakkunde mabbe si fejji don sayyidina Umar fewndo de o do yettuno ndido njandi tufi be fendo be julaino on do wonno sabu de feingol be kambe sayyidina Umar jama on fo hin ari hin huubi ka sayyidina Umar kabe wali don tawi Ali radiyallahu ta'ala anhu kanyum kadi hin don o jogiti balawal Ibn Abbas ngara radiyallahu ta'ala anhu mo jeewa don himo wiya honnon kanko Ali radiyallahu ta'ala anhu o wi mi do yelo mi do toro Allah subhanahu wa ta'ala nde mi hawrata min Allah subhanahu wa ta'ala tawati tahilan golli sigade golle do Umar golli do dum do ko holluma wonde mari ngaygo busi Allah hakkunde mabbe musiddo joldo teddu ko wana non kadi kanko Ali radiyallahu ta'ala o wi heewi ko min nanayno nela do sallallahu alaihi wasallam hino maka min e Abu Bakar kanyum mai Umar minati dimin Abu Bakar e Umar mi yalti dimin Abu Bakar e Umar mi jodo dimin Abu Bakar e Umar yani heewi ko nela sallallahu alaihi wasallam jantotono inde be do eden gal mudum dido piji fo ko hollatama wondema be do be latino hibe teddina no nela do sallallahu alaihi wasallam hibe teddina ino kadi be ngorela do sallallahu alaihi wasallam e suudu mabbe do ko wanonon kadi sandari suudu nelaado do sallallahu alaihi wasallam ko teddinayno sahabaabe heddidi ben kon atawai hari ella hay mere ala hakkunde mabbe lutondiral hay mere hari ala hakkunde mabbe jentumi e ganama kongudi di suudu nelaado do sallallahu alaihi wasallam wonno e yewtude ko yondire be do sahabaabe nelaado sallallahu alaihi wasallam atawai hay mere ala no hakkunde mabbe ko yimbe ben tun woni ukkuden do fi bonnugol diina yimbe ben Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu kanko kadi o latino himo teddinaino Sayyidina Abu Bakar kanyuma Sayyidina Umar modya nyande go o wi kanko Sayyidina Ali gelade makko Muhammad Olandi baba makko Ali ko homba buri mojjude bawne laado sallallahu alayhi wa sallam Sayyidina Ali be wi'i wondema ko Sayyidina Abu Bakar buri mojjude bawne laado sallallahu alayhi wa sallam bawto no ngidalde Sayyidina Ali o wi bawto dum an o wi bawto Abu Bakar Umar bawto dum gelalde makko on o wi bawto on don an o wi mimmi wonali si wona goto e jeyaabe e julbe ben undo ko holluma wondema Sayyidina Ali hino kirritani no Sayyidina Abu Bakar kanyuma Sayyidina Umar wonde ma haribe to nyaabe hay mere be giritanobe dum non ko wana non kadi wara ibn abi hazim egirani en non wonde ma sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu kanko kadi o lato tono himo ka gangunal kufa kufa ka wonno ton himo ka gangunal yeso yimbe ben fu o wiya honno o wiya tigi tigi on kala ne anke kala burnu do lan sengodo abubakar kanyum may umar mi foccaymo mi wadaymo hadde tawata ko foccande on ne anke fefindido sen nali ko do wiyeno yeso mabbe fop mabbe kufa be fofi be jodi dum do hino holluma wonde ma ngay gwari hay mere ala o wiya kala on mo minani hino burna abubakar e sengo do an e umar mi foccaymo foccande on ne dan ke fefindido o wi burnugol sayyidina abubakar e sayyidina umar burnugol ali e do mabbe ko fefinande sayyidina ali kanyuti ko dum woni ko yewti ko wana non musibe julbe teddube ko sabu rabbudugol wabuton sina dum hara hino heewi ko egga ko yondiri gollondiral e yurmondira wonno gal hakkunde beedo ko non kadi abdullah ibn jaafar ibn abi talib tigi tigi on o wi honno o wi sayyidina abubakar kanyuma sayyidina umar be lontike ko beedo buri mojjude e lontoto be latino ko be yurmete be latino hibe yurmete nomen be latino hibe yurmete nomen ko wana non kadi o wiyete do baqir indema ko den ko muhammad ibn ali ibn husayn ibn ali o do kadi gorko goto landimo fi abubakar kanyum may umar o wi say woni himo yidibe kambe dido o wi kanko الباقر يعني عندما كنت نقول محمد بن علي اوي تيجي تيجي ام بيدو ديدو منكم يدو وبيدو ستاي واني بيدو دو هنا وان دي باكات وراي دونكو كدان دي اندو واني كواني جعفر الصادق كانكو كدي اولاندا في ابو بكر كان يمي عمر ستاي واني همو يدي بي اوي تيجي تيجي ام min hilan yidibe kambe dido hilan dandi kala ne anke anyudo sayyidina abubakar kay ma sayyidina umar unno ko be ngure sunna lanu sallallahu alaihi wasallam woni e yewtude dum sahabaabe hedditi ben hollugol ma ngaygu hay mere har yala hakkunde mabbe sa fami dido piji alhal yon hentanto ma heba hebano jittindira piji de hay goto kata subha e mada ko wana non kadi Ali ibn Abi Talib kanko kadi o latino nyande be fottuno ko innete kon yawmul jamal nyande be fottuno ton be habi o latino himo innaino kanko Ali radiyallahu ta'ala anhu Allahumma inni abaraw ila Allahi min dami Usman o wimi hilan dandi ijan Usman dan fendo onde Usman warano اللهم خذ مني لعثمان حتى ترضى ويا جوما ان جتو ان حق عثمان وان ها اولتو ها اولتو دا كان قال رضي الله تعالى ولاته مجنغا اودو ايه نكوك الله سبحانه وتعالى وي ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك انها مبعدون ولاته مويا اودو ايه يقول منهم عثمان وبين عثمان هنا جاء يبيرو كو يموتا إلى مصيب جلبي تدو عندك هون ونو حقون دبيرو عندن غينغو هميرا على أنو حقون دبيرو كو وانونون كدي اون انك ورنو دو زبير بني الأوام وويهن اون انك او علي همو ويلتورا fi wargol zubair odo wari mo weltora dum do bawto dum ali radiyallahu ta'ala wi animo la tafra kathiran fa inni samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bashir qatil ibnu safiya bin nar owiwo wata welto kwadi non min minen la sallam hino maka welt hulbini on neddanke warudo geral jo safiya on ko dum won zubair yen andi e yumma zubair odo ko safiya o wi tigiti on ne la sallam ni odo habbo yiti kwanon kadi hollugol ma wondema suude lan sallam hari hino weldi e suudu e sababe hedditibe ben yen andi hino jeya e shiyabe ben fedde goto inde tende zaidiya dambitinde e zaid be do kadi groupe ngobe mobino be ari be tawi zaid o do be ni konu wiida fi abubakar kanyum may umar o wi tigi tigi on be do ko be do latino hina wallane lado sallallahu alaihi wasallam ko be do kadi wonduno e baba en an ko be do wonno walidirde ma bawto dum kon groupe dum do wi ayennata abubakar kanyum may umar kanko zaido inni mi yennatabe ko non mi yennirtabe be latno be wallane lan sallallahu alaihi wasallam be wonduno e baba en an kadi kambe on walidirde fi dinaka bawto dum kon groupe dum do groupe arno kun taymakum kun dandi e zaid bawto dum be pottitimo be ni bawo yennali abubakar kanyum may umar rafaduhu yani be tertimo ko ittande ma don ben don kadi inna rafida ben yahe nangelawol mo yahon hare ko yen watta ila ande won dem hari ngaygu hay mere ala hakunde bedo yen famu kadi hollugol mam sibbe juldo teddudo fewndo nde sayyidina usman huuba kasudu mudum be khawarij ko berno huugol be warabe hollugol ma hari suudu ne lamno sallallahu alaihi wasallam ngaygu hay mere ala no wondi da e sahaba ben baybe do khawari ari huubibe hino jeyano enatno be kasudu nerton fi wallita gol sayyidina usman radiyallahu ta'ala anhu hino jeyano e mabbe natu be nerton hasan odo o ibo jeyano e natno be nerton ben fi wallita gol sayyidina usman bawto dum sayyidina usman be maki ko an yo gedal jo musiddo an nangula wal ma yaha terto yow ko Allah subhanahu wa ta'ala hoddiri ko waday dum do fo musiddo jollo teddo ko hollatama wondema hari giggol e wallindiral e yurmende hino hakkunde suudune la ron sallallahu alaihi wasallam kanyume sababe hedditi be wota jento ko rafida woni wawlude ben nangaygu harino hakkunde mabbe ko ko mi wonma e gande e ko na dum do dolle karam ko ben no egge fi mudum kono baytu woni ko belede yimbe ben woni ko jukki ko wananun kadi asar mo sakkitor tengon wagto njuti modja jeyabe rafida shia beri be tawi odo wiyetedo Jafaru Sadiq be wi Jafaru Sadiq ayennata Abubakar kanyum may Umar Jafaru Sadiq wi ko honno konno gorko yennir tabama soromu jento odum ado modja musiddo joltedo anda njofo yagal e laifu yagal ko rafida wondi e mudum ko beere be tawi mo be ni ayennata Abubakar kanyum may Umar o wi tigi tigi on ko honno gorko yennirta mama soro mudum bawto dum Jafaru Sadiq odo o wi tigi tigi on waladani Abubakar marratayn o wi Abubakar jibini lan labi didi ay Abubakar odo hilangeya e makko immorde e lawi didi ko wadi non yiden andi biro Jaafar ko ummu Farwa o wiyete biro Jaafar Sadiq ko ummu farwa woni ko innete ummu farwa o do ko gedal jo qasim bun muhammad ummu farwa ko gedal jo ummu e gedal jo al qasim gedal jo muhammadon muhammad o do ko gedal jo abubakar as siddiq radiyallahu ta'ala andi o do o woni mama soro makko o woni mama soro makko talen ka baba bawto dum hiden andi yumma makko yumma o do ko dum woni jafar as-sadiq pati makko ko asma bint abdurrahman asma woni pati makko jonno hiden andi abdurrahman o do kadi ko gidal jo sayyidina abubakar ni joni non ko honno jafar as-sadiq yennirta mama soro mudum hande ko do be woni dangude riwayaaji din bayna ko jafar as-sadiq woni ko eggi dum do yenni sayyidina abubakar ko honno dum do woni musibe julbe tendube haray ko jogotoda ko qaida goto regul goto ko yidir e rafida ko kaybul tamim tarahimahullahu ta'ala sifi be kon wonde ma rafida be do alhaliji mabbe din fo ko mahi ko e fenade alhali mabbe on fo ko e fenade woni ko mahi haray musibe juldo teddudo hande no jiyaso waji molnaadi wonade libede dum do sendindirgol hakkunde sunnalahu sallallahu alaihi wasallam kanyum ma e sahaba be heditibe ben haray asogganama ko hombe woni sudne laaro do sallallahu alaihi wasallam kombe na ton kombe yalti ton shartiji laato todi hanen danki on jeeye ton ajantana ma haajeji mabbe bawto dum hollama wonde ma sahaba ben be laato be teddeno sudne laaro do sallallahu alaihi wasallam ko non kadi sudne laaro do sallallahu alaihi wasallam latino ino teddina ino sahaba ben sallallahu alaihi wasallam haraye waawi yondinode do musibe julbe teddube haray hiden torondira Portugal wakila golle kaado dina meden anda be do yimbe mere dido feddeji ko be faala kon ko halku gol aqidaaji yimbe ben bonnugol alhaaliji yimbe ben wota hay goto jabudum do finde ma nen ko yondire be do sababne la sallallahu alaihi wasallam ko yondire sudne la ran do sallallahu alaihi wasallam e to faama dum do haray goto jilbanaali ma dum do kon dum do ko jeya dum e binde jalu sunna wal jamaa ko dine ni haray ko yen watta yila e hiden turondira wakilagol edi do darsuji haray goto amali wakiloden torden Allah subhanahu wa ta'ala yo dandu en nambara be do yimbe o nyibe kala ukibe e mudu yo Allah subhanahu wa ta'ala yaltimbe mudu holla be gonga kan haray ko yemburtu wakilagol wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in ido wawi hendagol mojobere di do hidoji e odo sit ibadurrahman.blogspot.com فجزاكم الله خيرا